ऐन मुमकिन है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी दोबारा वही करेंगे। और हमने जहन्नुम को काफिरों के लिए कैदखाना बना ही रखा है।